Tento vlak zastavuje ve stanicích Kolín, Pardubice hlavní nádraží, Brno hlavní nádraží, Břeclav a Huty. Bližší informace týkající se jízdy vlaku naleznete ve vlakových průvodcích nebo vám je podá vlakový personál. Přejeme vám příjemnou jízdu. Příští stanice Kolín, pravidelný příjezd v 18 hodin 27 minut. Ladies and gentlemen, welcome on board the Eurocity train 283 Slovenska Strela from Praha Hlavní nádraží to Bratislava Hlavná stanica. This train will stop at Kolín, Pardubice Hlavní nádraží, Brno Hlavní nádraží, Břeclav and Kuty. For further details, please see the train guide. We wish you a pleasant journey. The next stop is Kolín. The scheduled arrival is at 6:27 p.m.